Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Simon Richard Nielsen. God morgen. God morgen og velkommen til endnu en forrygende fantastisk dag på de finansielle markeder. Og det er altså ikke noget, jeg siger for at sidde her eller stå her og piske en stemning op, men vi står fortsat midt i en hæsblæsende dansk regnskabssæson, og det går ikke stille for sig. Lidt uden for kalenderen, der fik vi i går aftes en nedjustering fra GN Store Nord, og det er især den del af forretningen, der laver headset, som lider. Det er den biks, der hedder GN Audio. Nu lyder meldingen, at salget flader helt ud. Den nyhed vender vi tilbage til lidt senere. Wall Street tog sig en lille puster. Det var nærmere en mavepuster. Teknologiaktierne, de dykker igen. Og dagens finanskalender, hold fast, den fortæller, at der er regnskaber fra Almindelig Brand, H+H, Huskompaniet, Nilfisk, Trifork, Torm, Norden, Spar Nord, Skjern Bank, Lån og Spar. Hold nu op. Vi kommer til at zoome ind på... Vi kommer ikke rundt om det hele, bare roligt. Der står nogle gæster herinde, der er ved at tabe næsemål, eller hvad det hedder. Ja. Vi zoomer helt ind på de danske rederier. Det er jo sådan, at det vælter ind med penge i shippingbranchen. Og senest, altså her til morgen, der har vi fået den tendens bekræftet af både Torm og Norden. Og det, alle spørger sig selv om, det er selvfølgelig, hvor længe var det ved. Det er jo en branche, som er notorisk kendt for at konkurrere sig selv ihjel. I hvert fald så er de gode til at få den her dejlige profit til at forsvinde på et eller andet tidspunkt. Så lidt senere i udsendelsen, der tager vi en snak med Jan Rindbo om netop det. Jan, han er topchef, også det vi kalder CEO for netop Norden. Så vi skal selvfølgelig også lige have et par kommentarer til de aktuelle tal. Så vi ringer Jan Rindbo op lidt senere. Men altså, jeg har brug for forstærkninger, og nu skal jeg nok lige præsentere dagens gæst. Vi starter med vores special guest star i dag. Det er nemlig Nina Movin, direktør i Otto Mønsted Fond. Godmorgen. Godmorgen. Og velkommen til. Tak. Og så selvfølgelig vores helt egen Lav Svendsen. Godmorgen også til dig. Ja, godmorgen. Lav, skal vi ikke bare starte? Børsen er åben. Hvordan går det? Jamen, det er jo en dejlig dag. Jamen, vi har jo to meget, meget flotte regnskaber for Norden og for Torm. Og de vil begge to udlåde ekstraordinært udbytte, og det er jo så 30 kroner, hvis man vel og mærke køber aktien i dag, inden klokken slutter klokken 5 i aften i Norden, ikke? Det bliver udlåde 30 kroner, sådan bum, med det samme. Og så kommer Torm med, og det er lidt mere indviklet, fordi han regner sådan set i dollars, og det bliver, hvad den står der, 0,58 dollar, det er jo altså, skal du gerne med 7,1, så det er jo et eller andet med 4 kroner, ikke? Og et eller andet. Men det bliver så, der kan du vente med at købe aktien den 31. august. Og det er jo fordi, de er kommet med meget flotte regnskaber, og faktisk er Torm, der jo kun er tank, og Norden er både tank og bold, at de er jo sådan set lidt, kan man sige, bagefter indtjeningen, og hvis det her kører, som det er nu, det her marked, så bliver næste kvartal jo, altså det er jo, du taler om en profit, som nærmest bliver fordoblet, sådan som det ser ud i Q3, ikke? Mm. Og de har halvdelen, det er jo sådan, at sådan nogle skib skal have 14 dages arbejde, ikke? Fra mindst, og så er der lidt, fordi nogen bliver fri i morgen, og nogen er lige begyndt at sejle, hvor jeg er sluttet på, eller skal have en aftale, og kommer om en uge, men så man siger, reelt er august jo gået for et rederi. Der er ligesom sådan, det, altså selvom du kører spot hele tiden, så er august gået, ikke? For dem, så der er den sidste måned der tilbage. Og så har vi jo selvfølgelig sidste kvartal, og de kører i det hele spot, og der er 4 skibe, så du godt til, hvis de kommer til at tjene $15,000 mere, der er 4 skibe, ikke? Hvad er det? Det er 1,2 millioner kroner mere om dagen, gange 90 dage. Hvad giver det? Det giver cirka $110 millioner. Ja, jeg er glad for, at du hele tiden selv svarer på de der retoriske spørgsmål. Nå, det er mere, fordi jeg ved ikke, om du kan regne så hurtigt. Men, jeg håber, lytterne er med. Men hvad er det? Det er jo, hvad ekstra profitten er i øjeblikket for, eller perspektivet, hvis den... Og så er vi har spørgsmål. hvor længe holder det? Og det der er boom, og I kan, hvis nogen læser Bloomberg eller har... Kan vi ikke lige vente lidt med den snak? Jeg skal lige spørge dig, fordi du var inde på noget sjovt. Du sagde, at de der 30 kroner i udbytte, per aktie, hvad siger du, formand? Skal de ikke igennem generalforsamlingen? Nej, fordi det er et ekstra udbytte, de har lov til at gøre, så det er bare bum, og det er i aften, og det er jo sådan set meget, altså, den måde, han laver det her på, er jo ret kægt, fordi så er det jo ligesom nu, bum, ikke? Altså, og så får han jo, det ved ikke, om han ligesom ønsker, at... Altså, hvad koster en Norden-aktie her? 391, ikke? 391. Det koster den 356, ikke? Så man kan sige, udbytte, det er 34 op, og de er 30 er udbytte, ikke? Ja. Så det er jo sådan, nærmest populært sagt, det er udbytte, den er stedet i dag. Ja, for det er meget ret lige at få teknikken på plads her. Du skal eje den i aften, hvis du har de 30 kroner, ikke? Ja, og det er sådan med, som du selv lige sagde, altså på kursen, de 30 kroner, de bliver trukket ud af kursen med det samme. Ja, ja, så det er værdien i selskabet, som de sender ud cool cash til investorerne. Ja, det er 1,1 milliard. Altså, det er mange penge. Jamen, det er mange penge, og du siger, han har jo tjent reelt hans overskud her for første halvår, var jo sådan noget med, var det 269 millioner dollar, ikke? Altså, det er jo sådan cirka 2 milliarder. Det er jo big money, det er jo ikke sådan noget med, at det er overskuddet sted fra 100 millioner til 200 millioner kroner. Så lige et åbent spørgsmål. Hvad synes I om den måde at gøre tingene på? Altså, du tjener nogle penge, så er ud til at arbejde det samme. Ja, hvis du ikke har noget at bruge pengene til, og det har han jo sådan set, kan man sige. Men så er det spørgsmål, om han vil stille flere skibe og aktivere dem mere, ikke? Men det er, han, de kører jo den, og det er der mange, der gør. Half-half, ikke? Altså, vi beholder halvdelen af pengene, halvdelen udlåret. Det er sådan den grove regel, ikke? Men så kan det jo også blive stort. Det er også den, vi havde jo der en med AP Møller, ikke? Det siger, men der er en, der sidder derhjemme og regner ud, hvis det er holdet AP Møller, jamen så bliver udbyttet sådan knap op 5.000 kroner. Sidste år var det 2.500 kroner. De fordobler indtjeningen i år, hvis det slæver den hjem, ikke? Resten af året. Så må udbyttet jo blive 5.000 kroner, og det bliver måske 4.500, ikke? Men altså, det er vel det bedste gæt. Og de kører også det der system, men vi udlover sådan helt reelt, og så køber vi egne aktier op. Det vil han jo også gøre. Han vil bruge 100 millioner dollar i løbet af de næste 2 måneder på det. Også, så der er jo ligesom, altså, den, som min far vi har sagt, den giver mælk af alle fire patter. Det gør den. Ja. Og hvad kan det så blive bedre? Nej, det kommer an på, hvornår konen den løber tør for mælk, selvfølgelig. Det vender vi lige tilbage med. Hvad sker der ellers derude? Ja, men så har vi jo GN, og hvad hedder det, nu er han så lige forsvundet fra min... Jeg har den her, jeg er inde på Jørgen Vester. 249, ja. Jamen altså, det er jo sådan en klassisk, hvor man tænker, hvad er det, der foregår på aktiemarkedet? Ja. De kommer ud med en nedjustering, efter børsen er lukket i går aftes. Nu åbner børsen her kl. 9, og kursen den brager op med 5,6%. Forklar. Ja. Jo, men den har jo altså haft en nedtur fra 580 på sidste toppunkt, og sådan, og det er jo gået meget, meget stærkt til 220, var det, eller 25, hvor vi nede i bunden. Ikke? Og så har vi kørt lidt op og været i 270 og hakket lidt frem og tilbage her. Så den ligger i noget, der vil lære en bund, men det kunne have været meget værre. Det var sådan set, altså det var der skuffende. Ikke? Og især det der med, at de har købt noget til 8 milliarder, hvor den der stilserede ørebøf-forretning til spil, til 8 milliarder, og omsætningen, de købte 1. januar, har forhandlet 4. kvartal sidste år om det formentlig, og så falder omsætningen i år med 25%. Ikke? Tror du, de tjener penge? Nej. Tror du, goodwillen er der? Det er den nok ikke. Men, altså, det er jo... Den har jo ikke været god, vel? Men det kunne være meget værre, og høreapparaterne klarer sig også sådan hederligt, ikke? Så altså, det store problem for dem er høreapparaterne. Nå, det er det store problem? Ja, det er der skal komme ordentligt. Okay. Løft, og det halter jo videre. Fordi forretningen er så meget større end på headsetet? Nej, men det er det, der skulle være imperiets juvel, ikke? Og det er jo ikke, der er fuldstændig modsat, ikke? Altså det, og de der hører ting, ikke? Altså, det er jo sådan noget, du ved, så lige pludselig kommer der nogen, der laver noget, som er smartere, og så... Altså, ja, bra, ikke? Altså, det er svært. De ser det meget svært. Er den god? Ja, bra, siger de derovre. Men det kører faktisk ufattelig godt, men i forhold til, hvad de laver, men deres videosatsning, de har også lavet sådan noget videokontor og sådan noget, det er der ikke rigtig nogen, der hører om. De har købt sig sådan noget for 3 år siden, så der er ikke rigtig nogen, der hører om, at det er fantastisk, og nu holder vi møder hjemme og kan se hinanden i fjernsynet og sige, hej mor, hej underdirektør, og sådan noget. Du er ikke imponeret. Du er ikke imponeret. Nej, det er jeg ikke. Jeg synes, at... Ja, det lyder også som sådan noget teknologi. Det kan vi jo ikke. Nej. Og så er det ikke for løgn. Det er så den sidste point. Det var, jeg har jo glemt det, men så kommer jeg i tanke om, at de har noget, der er Lively. Det er noget, de har købt også. Der er nogle unge mennesker, der har lavet i en hjemmeside over i USA. nu gør vi den lille hår, ikke? Og sælger høreapparater på nettet, og det skal tabe lige så meget, som det omsætter. Og det har de så brugt 700 millioner på. Jeg har ordentligt glemt, det var i december måned. De tror meget på den idé. Ja, det tror jeg også. Men, men jeg tror ikke, den er 700 millioner værd, plus et par hundrede millioner i underskud i år. Altså, det er sådan en, er det ikke genialt? Det må vi jo se, men jeg tror det ikke. Men altså, det mener de jo ske ind, og det har de jo så også smidt penge og vinduet på. Så, altså, det er det negative, du siger om det, men det kunne have været meget værre. Altså, det er, hvad der er sigt. Det er lettelsens suk. Det kunne have været værre. Og med de ord, der lukker vi dagens nyhedsoverblik. Nina Movin, direktør i Otto Mønsted Fond. Jeg kunne egentlig godt bare tænke mig at starte med sådan en helt åben spørgsmål. Hvad står sådan øverst på din dagsorden for tiden i år? Hvad er top of mind? Ja, top of mind er, at det er blevet rigtig meget sværere at være investor. Jeg mener, vi har næsten haft, 8 år eller hvor meget, hvor vi kunne ligge i nogle teknologiaktier, og så blev vi rigtig, rigtig godt aflønnet, selvom Lav ikke går ind for de der teknologiaktier. Og nu bliver vi jo nødt til at brede os lidt ud, ikke? Vi bliver nødt til at have noget transport, have noget energi, have nogle banker også, og ligesom brede hele porteføljen ud. Og, fordi ellers så bliver det rigtig svært, og i øjeblikket bare det at stå stille, altså ikke tabe penge, det er en øvelse af de helt store. Og hvis vi kigger ud i industrien, nu havde vi jo Walmart der, ikke? Så er det jo det samme, der er tilfældet for dem. Altså de kommer fra en situation, ikke? Hvor folk bestiller det hele på nettet, og de kan ikke få varer nok. Og så pludselig, så er der inflation, der er stigende energipriser, vi bliver alle sammen tilbageholdende, og så skal de lægge det hele om, og de skal have et helt andet varelager, og folk køber grøntsager og mælk, og fødevarer og kyllinger, og så videre, og de køber altså ikke andre spændende dingenoter, som til hjemmet, og så videre. Så det gælder jo for rigtig mange af virksomhederne også, at det er svært at tilpasse sig den virkelighed, vi er i, og det afspejler sig i nogle af aktiekurserne, bestemt ikke dem alle sammen. Og så er der jo ingen tvivl om, at nogle af teknologiaktierne var kommet alt for højt om. Så vi prøver at kigge fremad og finde ud af, hvad der sker, og jeg synes, det er enormt svært, simpelthen. Jeg tror ikke på, at inflationen kommer så langt ned. Du må jo tage et eller andet take, hvis vi siger en 3-4% på sigt, og måske nogle markeder, som i en periode bevæger sig sidelæns, så er det det, vi skal ind og operere i. Og vi gør så det, som vi altid har gjort, og som man kan grine af. Men altså, hver gang vi har lidt profit, så tager vi lidt. Og så ser vi, at det er stadigvæk et godt selskab. Hvorfor havde vi den i beholdningen? Og nu havde vi så et godt regnskab for Norden. Jamen, så kan man beholde den. GN, det skal vi så lige lidt ind og kigge på. Det er så også en meget mindre position. Men især de store positioner, der er du meget omhyggelig. Og du skal være endnu mere omhyggelig nu. Og så skal du prøve at kigge på, hvad er det, der vil klare sig i det inflationært samfund, hvor og vi kigger selvfølgelig alle sammen på forbrugerne stift og ser, bliver de ved med at forbruge? Og Walmart kom med noget, Marriott kom med noget, der tyder på, at de bliver ved med at forbruge, men forbrugsmønstret er helt ændret, for det er jo det. Altså, hvis energi og inflation trækker ting ud, og der går noget tid inden folk får lønstigninger, jamen hvad er det så, der vil blive forbrugt? Og den sidste pointe, som jeg også, altså der er alt det der med grøn omstilling og hvor mange ordre det vil give. Men du ser NKT med en kæmpe ordrebeholdning. Fantastisk, vi har den i beholdningen. Vi havde taget en lille smule profit. Og der må jeg bare sige, så tænker jeg, okay, stor ordrebeholdning. Kan de levere? Kan de få råvarerne? Hvad skal de betale for dem? Der er pludselig en hel masse ekstra ting. Ja, så selv når det går super godt, ja, så er man alligevel bekymret, kan de overhovedet levere. Det er det, der er pointen. Ja, så der er mange ting heroppe, ikke? Men prøv at fortælle lidt mere om din portefølje. Fordi vi talte jo lidt sammen, inden vi gik ind i studiet, og du er sådan set meget godt tilfreds med udviklingen. Ja, det fungerer fint. Hvor mange penge er det, du altså, vi har lige over en milliard, ikke? Og vi havde selvfølgelig et rigtig godt sidste år, og det skyldes jo også, at vi har kapitalfonde i beholdningen, og det ligger på en 35% eller sådan noget, der er. Vi har mange ældre kapitalfonde, altså kapitalfonde er jo ligesom EQT, som også er børsnoteret, men unoteret, ikke? Og vi har Accel, og vi har nogle af de udenlandske også. Og hvis du har mange af de gamle, så er det jo lykkedes dem at sælge nogle af de selskaber, de ejer, i det der fantastiske marked, vi har haft. Så vi har fået rigtig mange penge ind, og har dermed også en del kontanter. Og derudover har vi selvfølgelig en helt traditionel hovedsagelig aktiebeholdning. Så du kan sige, at vi har meget aktierisiko. Vi har også nogle obligationer. Og den vil jeg hellere høre lidt om. den børsnoterede del af aktien. Ja, det tænker jeg nok. Det var emnet. Det tænker jeg nok. Så hvad er gået godt, og hvad er gået mindre godt? Altså, transport er jo gået rigtig, rigtig godt. Noget af energien er også gået godt, og bankerne er vel også gået sådan rimelig. Og så har vi lavet nogle enkelte, jeg vil næsten sige feberagtige ting over i teknologi, ikke? Fordi det er altså blevet svært nu. Og det er et område, jeg elsker det jo, men det går ikke. Det går ikke. Ja, er der ikke noget, der hedder, musen går altid tilbage til der, hvor osten lå, så hver gang der kommer det mindste positivt, så tænker jeg, måske kommer de nu. Men altså, vi har for noget tid siden begyndt at forstå, at det går ikke. Altså, så vi er bestemt nede. Men jeg har stadigvæk de store, selvfølgelig, altså bank, undtagen Netflix, den solgte jeg jo på. Altså, så det er tidsiden. Facebook eller nu Meta? Ja, altså Amazon. Jeg er Meta, og så Apple selvfølgelig, og så Alphabet. Det er de tre sådan store, jeg har tilbage, og dem vil vi nok blive liggende med. Det er klart, du har taget en ordentlig ind på siden af hovedet på Meta. Ja. Det siger sig selv. Ja. Og der er hele forretningsmodellen jo meget up in the air, og bliver jeg udkonkurreret af TikTok og sådan noget. Men det er det, vi har tilbage. Og så har jeg nogle enkelte af platformene, som jeg har genindkøbt, efter at være ude af dem, altså C-Limited og Mercado Libre. Ikke? Og Mercado Libre har man jo lige kunne lave en god ting på. Ikke? Men Mercado Libre, det er sådan Amazon-agtigt i Latinamerika, ja, er det netop, sådan? Netop. Ja, men altså, det er ikke det, vi bruger mest tid på. Det, vi bruger mest tid, det er at få kernebeholdningen rigtigt. Og der ligger vi jo også med mange af de danske kerneaktier, som... altså nu talte vi om Torm og Norden, og vi har så... og så selvfølgelig Novo, alle de der altså traditionelle aktier, som folk... Hvad med Gamle Møller? Du skal lidt tættere på... Ja, jeg er kæmpe stor i Gamle Møller. Min producer sig. Jeg er meget stor i A.P. Møller. Ja, okay. Fint. Og jeg har også lige købt mere. Hvad med DFDS? Du, den skal jeg har også. Selvfølgelig DFDS. Okay. Jeg sagde jo, jeg havde transport. Okay. Vi vender hele tiden tilbage til rederierne. Det er professor i rederier herovre. Ja, du skal nok få lov. Jeg må lige spørge en ting i det, du ramser op her. Hvad er det for noget energi, du har? Eller har du solgt energi? Hvor ja, jeg kører efter det der med, at... det er en lang historie, det der. Men altså, det man kan sige, det er, har du energi i Europa, så sandsynligheden for, at de opfører sig lidt pænere end så mange andre. Det er nok stor, ikke? Så jeg har jo Equinor, jeg har fastholdt den. Jeg ved godt, at du sælger i den. Ja, men vi kan jo heller ikke lytte til alt, hvad du siger. Nej. Og så har jeg Shell som de to store. Og så synes jeg, det har været super interessant at følge med i EDF Electricité de France, fordi den blev nationaliseret. Jeg synes, hele den situation omkring det der, den skal man følge med i. For hvad er det, staterne gør i forhold til energiselskaberne nu? Og hvad er det også i forhold til infrastruktur, og de afkøber på bestemte priser? Kan de pludselig smutte for det? Jeg synes, det er en superspændende situation, som jeg ved, I har været igennem. Altså, de her priskontrol? Ja, de lavede... De bare satte loft på... Jo, de har nationaliseret. De byder 12,2 eller sådan noget lignende for aktierne. Jeg har også haft den, og det var jo et lavt bud, men altså, hvad vil du gøre? Altså, staten har 81% og har tvunget dem til at drive forretningen alt for billigt og alt det der. Og selv for billigt, og der er jo ikke engang gør at kapitulere og sige farvel, og så er det det. Mm. men det er jo sådan en politisk øvelse for at presse priser ned på elektricitet i Frankrig. Mm. Så jeg har opgivet det der og følge med, men sådan skal det. Nu er Norden i 400. Vent nu lidt. Men det er den. Men det er pragtfuldt. Det er jo en faktisk oplysning. Vi skal måske lige varedeklarere, I har begge to aktier i både Norden og Torm, som vi skal tale meget mere om. Der er enkelte rederier, jeg ikke har, det er over mig. Nå. Jamen, det er fordi, du skal jo bare have hele lortet. Altså. Ja. Det er jo sådan. Ja. Altså, hvis der sidder nogen derhjemme, så siger ja. Altså, det er der, I skal være. Godt. Du skal alt det tjekke, alt det der fisk der. Det er der, det sker. Jeg skal bare lige spørge Nina om en ting. Det er et lille tech-spørgsmål her. Lav, du kan tage en pause. Der er ikke noget citronvand, desværre. Nej, det er desværre ikke. Nå. Det var bare lige for, du nævnte Meta og deres forretningsmodel, som er under pres. Og hvad er aktien? Den er jo faldet med, 30-40-50%? Ja, det er den. Når man så sidder og kigger på nøgletallene, altså PE-værdier, alt det der, vi normalt taler om i forhold til værdiansættelse, så ligner det jo efterhånden sådan en... Altså virkelig sådan en lækker value-aktie. Altså den er jo billig mål på nogle parametre i hvert fald. Ja. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at det er korrekt. Jeg tænker, at de har rigtig, rigtig mange penge. Og tjener mange penge. Så der er ikke noget, fare. Der er ikke noget likviditets-squeeze, som jo er det, vi altid kigger efter. Også i sådan en situation, som vi er i øjeblikket. Så de har, kan man sige... energi til at, i form af penge til at kæmpe sig ud af det her, hvis de kan finde ud af det. Og det kan de måske, men jeg kan ikke give dig... Jeg holder fast, men altså, der kommer mange andre ting nu, ikke? Jeg synes også, der er nogle af de andre, der begynder. Og der er jo den der kamp nu, det er jo det, vi hele tiden har efterlyst. Nu skal de konkurrere med hinanden, og det er det, de gør nu, og Apple har så lukket ned, og så har det givet dem nogle problemer. Der er kommet en masse nye konkurrenter, så kommer de til at klare sig. De har i hvert fald muligheden for det. Mm. Og hele det her kæmpe sats, de er i gang med ja. Metaverse. Ja. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, det er rigtig svært for sådan nogen på min alder at forstå, hvad det foregår. Men når det så er sagt, altså både dem og Alphabet er jo meget langt fremme. Nu tænker jeg på kunstig intelligens helt generelt. Jeg har spurgt nogle af mine unge medarbejdere. De siger ligesom mig, ja, måske. Ja. Jeg tror faktisk ikke, at der er nogen, der lige kan svare på det. Men dem, der er tilhængere af det og bruger det, er jo meget begejstrede. Mm. Så. Jeg ved godt, at de der ansatte, de er jo glade, fordi de føler sig mobbet, dem der er Alphabet, fordi de bliver omtalt som analfabet. Der ramte vi endnu et lavpunkt. Nej. Så vi har den, og vi holder fast indtil videre. Yes. Pragtfuldt. Jamen, skal vi tage hul? I kan jo ikke styre jer i to. Det skal handle om rederier. Okay, det er måske mest dig, Lav. De der rederier der. Ja. Hvornår stopper det? Ja, jeg tror sådan set ikke, at nu taler vi tank og bold, går ud fra... At, nej, vi taler altså det er jo også AP Møller, det er jo container. Men det er jo forskellige markeder, ikke? Trods alt. Men jamen, altså, der er... det afhænger af konjunkturen, og den tror jeg jo kommer ud on top. Også vi genoptager det corona-opsving, som blev forstyrret af Ukraine-krigen, ikke? Det er jo sådan den basisforløbet, ikke? Vi skulle have 4% vækst i år, og vi ender med måske 0,5% eller sådan noget i verden, eller 1%, men... Jeg tror, vi kommer tilbage til det, men altså, at krigen får en ende, og at det kan ske hurtigere, end du tror, for russerne vil ikke presse tilbage. Og så stopper de der og siger tak for det, og så er grænsen der, og så kan I råd skrive, vi er ligeglade, vi har snuppet, hvad vi vil have, og så kan I gøre noget i havet. Ikke? Men fordi vi har taget det, vi vil have, og det var det, og så lader vi så om, det en sejr. Men så kommer vi tilbage til opsvinget i økonomien, ikke? Og det, som jo gør, at jeg er optimist i alt det der, og er der ikke, vi har en recession, det har vi også, økonomien falder jo lidt, viger lidt, og det er på grund af købekraft, og det er højere priser, ikke? Men pointen i det hele er at pengene er derude. Altså, sådan en som mig og dig og sådan nogen, måske også dig, vil jo sige, at den der med this time is different, som de altid siger til os, ikke? Det siger vi nej til. Det er det ikke. Den her gang er det ligesom det altid har været. Vi ser bort fra alle truslerne og så videre, og aktierne kan jo egentlig dyre, og det, nej, det kan de ikke. Men det vil sige, den her gang vil jeg sige, at det er forskel, fordi pengene er derude. Der er jo en enorm likviditet i de vestlige samfund, altså, som er helt forrygt. Og det gør jo, at i det øjeblik, at verdenspulsen begynder at blive normalt, vi er bange. I øjeblikket er vi jo paralyseret og bange. Vi aner ikke, hvor det ender hen, at energi er for dyrt, og 4 kroner for en kilowattime kraftigt, så plader, plader, plader, ikke? I meterne, men når verden, vi bliver ikke så bange mere, vi begynder at tænke igen, pulsen bliver normal, så skal det jo i gang, og pengene er derude, men vi tør bare ikke gøre noget som helst. Vi sidder alle sammen og ved jeg, du vil tage et overpris på en elbil og sådan noget, men ellers er der ikke nogen, der tør gøre noget rigtigt. Og så får vi i gang i det, derfor vil jeg sige, det kommer til at køre. Og værfterne har altså noget at lave de næste 2,5 år frem, ikke? Altså, hvis du har et skib i dag, du ringer jo godt her i nyt, de går så vældig godt, jamen så siger de 25. Kan du få et i slutningen af 25? Så derfor er der jo udsigt til, at udbuddet vil ikke boome op. Og hvis efterspørgselen kører op, og det tyder det jo også på, så Kina kan du diskutere, de halter lidt i øjeblikket, ikke? Mm. Men så jeg vil sige på den måde, jeg tror, at den optur, vi oplever på tank og bold, på stortank og supertanker, har du ikke set noget endnu. Det er helt hvad mener du med ikke set noget endnu? Jamen, fragrater med dem, de er kun steget en lille smule. Okay. Altså, det bliver far op, ikke? Altså, sådan en, de der, nu er vi om lidt, når vi skal tale med Norden, altså, men han kan tjene 40-50.000 dollar på at sejle rundt med en 50.000 ton, ikke? Og et skib på 300.000 ton, det halter rundt på 20-30.000 dollar, ikke? Jeg kan stille spørgsmålet på en anden måde. Nej, fordi... det bliver fantastisk. Det bliver fantastisk. To-tre år. Jeg vil sige, to-tre år. Godt. Og så to år burde være sikre, og så år tre, der begynder det, og så er der jo også konjunkturen og så videre. Hvornår vil det dæmpe sig igen? Men altså, det er konjunktur, Altså, at efterspørgselen kan svikle, det tror jeg ikke, den kommer til at gøre. Mm. Og så udbuddet, det kommer ikke til at ødelægge der. Mm. Overhovedet ikke. Og der kommer noget med noget, der EEXI, det kan du spørge mig om, men det skal vi ikke diskutere i dag, for det er for god en dag til det. Det er noget teoretisk noget om, hvor meget energi man bruger. Og det betyder, at skib skal til at sejle langsommere. Mm. Det er jo alt det her miljøgøjl, ikke? Det skal der nok hjælpe på forsyningskæderne. Betyder jo, at udbuddet vil reelt falde, ikke? Jamen, det er det. Okay. Det er perspektivet. Nu ved jeg godt, den er måske lidt tarvelig at spørge dig, Nina, fordi den melding om det ekstraordinære udbytte, den er lige kommet her til morgen. Uh-huh. Der er jo, du har en del aktier i Norden i fonden. Uh-huh. Så de der 30 kroner per aktie, uh-huh, du nu får retur ind på bogen, ind på bankbogen, skal de tilbage i Norden? Ja, jeg plejer at få en lille en op på skærmen, der siger, hvad du reinvesterer? Jeg reinvesterer altid. Gør du det? Helt automatisk? Ja, altså, det er klart, jeg kigger lige, ikke? Har vi EDF eller et eller andet katastrofeselskab, så kan det da godt være, nu er der heller. Jeg kan ikke engang huske, om der har været udbytte. Men altså, jeg kigger selvfølgelig lige, hvad er det for en selskab? Er det noget, man stadigvæk er interesseret i? Men jeg reinvesterer. Men som udgangspunkt, altså, og det gælder, hvis du får udbytte fra Novo, så er det tilbage i Novo og så videre. Ja, det gør jeg. Og jeg synes jo, at Lav har fuldstændig ret i bemærkningen om, at når de tjener penge, så er det da fint at udlodde det, fordi der er ikke noget, og de ikke har andet lige at bruge det til. For der er simpelthen ikke noget værre end selskaber, der ligesom hoarder penge, og så pludselig så laver de en eller anden tilkøb af et eller andet, hvor man tænker, hold da op, hvad sker der lige der? Ikke? Så det synes jeg er fint. Ja, for ellers kan man lige så godt selv sætte dine egne penge i bankbogen, hvis de bare står i en anden virksomhedsbankbog. Men har I foretrækker i aktietilbagekøb eller udbytter? Nej, vi er helt ligeglade. Jeg ved godt, der er en masse teori omkring det der. Jeg er helt ligeglad. Jeg synes, hvis de bedømmer, vi har ikke noget at bruge pengene til, så er det bedst i aktionærernes lommer. Så får vi dem tilbage på enten den ene måde eller den anden måde. Det er jeg ikke så vild med. Det er, hvis man rent faktisk kan se, at de er ude at låne penge for at lave de her øvelser. Så begynder så bliver jeg jo utryg. Ja. Men ellers så er det bare penge tilbage til riget, om jeg så må sige. Og så kan vi investere dem i noget. Ja. Okay. Så Lav, har du en favorit blandt Torm, Norden, AP Møller? Jeg ved godt, du siger, det er forskelligt. Ja, altså hvis du siger i dag, så vil jeg jo nok sige, at det bliver AP Møller, ikke? Fordi altså, jeg har jo sådan nogle kursliste i hovedet, ikke? Der vil jeg sige, at jeg har jo sagt, at vi må jo så regulere en gang med, men altså inden regnskabet, der sagde jeg jo Norden med 420-450, ikke? Det der, jeg forestiller mig, at vi skal op, og jeg skal sælge i hvert fald, eller regulere den markant ned, måske sælge 2/3 eller sådan noget, så er de store ryk overstået. Og det er jo kun... det er jo kun knap 10%, ikke? Så har du Torm, jamen altså, han har vel potentiale til 170 på kort sigt, ikke? Der er jo en norsk, en anden Pareto, nu er der sagde 200, men altså, der er jo også 10%, og så vil du sige, at på Møller, jamen, dem tror jeg jo på 30.000, men det er jo der, så kommer de alle sammen, dem der er imod mig, og siger, jamen, der bliver recession, og det hele, priserne vil falde, det vil de, selvfølgelig vil de, fordi de er så vanvittigt høje, ikke? Men uanset om de kan blive halveret, og de stadigvæk tjener formidabelt med penge. Men jeg vil sige, at AP Møller i øjeblikket, hvis du tager de der tre danskere, der som aktie mener jeg, har det største potentiale, men han er jo stor og tung og alt det der. Men hvis jeg skulle vælge de tre, så er det faktisk Gamle Møller, som vil stå øverst ud fra vurderet potentiale. Det er jo det, men, jeg tænker. Stadigvæk, du er en... Ja. Har du også Jeg vil godt indrømme, at jeg har faktisk lige været inde og købe lidt DFDS efter regnskabet. Jeg var inde og kigge, hvad er det, han har tjent penge på. Transport og passagerer, selvfølgelig. Det er også noget, folk bruger penge på. Og så AP. Det er de to. Så det har været de to, jeg har adderet til. Og så har jeg altså taget noget profit på Norden. Jeg tør næsten ikke sige det her, men... Nej, men den løber jo, altså fordi, nu kan jeg diskutere, om mit tal er rigtigt, men altså den er jo op, hvor man skal overveje lige, om måske skal vi lige klappe hesten, ikke? Men ikke desto mindre, det er to tilfredse Norden-aktionærer. Meget, og jeg synes, du skal rose ham meget. Kommer lige skælder. For nu skal jeg nemlig byde velkommen til CEO i Norden, Jan Renbo. Og Jan, god morgen, og hold da op, det vælter ind med penge. Vil du ikke jeg kan lige så godt afsløre for dig, Jan. Du står her i studiet, jeg står i studiet med to glade aktionærer, der har julelys i øjnene. Så du kan tage det roligt, snuppe en kop kaffe, det bliver ikke sådan et hardcore, hard talk interview det her. Men jeg vil da godt lige starte med at spørge dig, om hvis du kunne sætte et par ord på det regnskab, som du har sendt ud på markedet i dag. Ja, lige så til at starte på, vil jeg bare sige, vi er jo ikke bange for de hårde spørgsmål også. Det er også, når det går godt, jo, at man hele tiden skal være opmærksom på, hvad er det for nogle ting, som man skal justere på løbende. Men altså, andet kvartal for os har jo været et super kvartal. En super forretning også af vores egen kapital, altså 47% forretning her i første halvår. Og med den seneste opjustering, vi havde her i starten af august, er vi på vej til et stort bundlinjeoverskud på i danske kroner, det der svarer til 4,1-4,7 milliarder kroner. Så det går rigtig godt, og vi har faktisk også medvind i hele forretningen, både i tørlast og i produkttank, men egentlig på lidt forskellige faconer, fordi i tørlast har vi faktisk fået positioneret os derover, at vi har flere laster end skibe, og det tjener vi faktisk på i øjeblikket i et faldende tørlastmarked. Og samtidig så har vi lagt meget eksponering over mod produkttank, hvor at vi har set et boom i markedet her i andet kvartal. Altså vi har set en tredobling af raterne for det, vi kalder vores MR-skibe i produkttank i løbet af kvartalet. Så det er noget af det, der virkelig tæller godt. Og det har vi været godt positioneret til på forkant af den her udvikling i markederne. Og det er jo sådan set det, der gælder om i vores industri. Og prøv lige at forklare det her med, at du siger tørlast. Der er flere laster end skibe, og det tjener I penge på. Hvordan det? Jamen det gør vi ved at have lavet aftaler med vores kunder på at skulle sejle med laster her i anden halvdel af 2022. Og der har vi allerede fastsat de rette niveauer. Og når vi nu er ude og skal flytte de her laster, jamen så går vi ud i markedet og lejer kapaciteten for andre rederier til lavere rater, og dermed tjener en margin på at være positioneret med flere laster end skibe. Så skal jeg også høre det sådan, at I har lavet sådan en afdækning af, hvordan resten af året kommer til at se ud, eller hvad mener du? Ja, det har vi gjort. Ja, og det er jo lige hjertet vores forretningsmodel, hvor at vi hele tiden kan omstille os, og vi kan hele tiden positionere os til det marked, der er, kontra måske den mere sådan traditionelle tilgang i vores industri, hvor du ligger med en mere passiv flåde, og så håber på, at markedet er godt nok til at retfærdiggøre din investering. Altså der går vi ud og er langt mere aktive i forhold til at styre vores portefølje, og hele tiden tage stilling til, hvad er det for nogle markedsforhold, der er, og på den måde kan tilpasse os. Og hvis du tager sådan med hele træskolængder, hvor stor en del af forretningen er tørlast, og hvor meget er tank, og de der forskellige kategorier, I arbejder med? Hvis man måler det i markedseksponering, så har vi gået fra tidligere i år, altså starten af i år, havde vi faktisk en overvægt af tørlast eksponering, og den har vi nu vendt til, at vi i langt overvejende grad har eksponering mod produkttank. Så i forhold til eksponering mod markedet, der er det klart produkttank, hvor at vi er størst. Hvis du kigger på vores totale operation, så opererer Norden lige knap 500 skibe. Men langt størst parten af det er faktisk i tørlast, hvor vi opererer lige godt 370 skibe i øjeblikket, og så 130 skibe i produkttank. Så hvis man skal følge jer og tørlastmarkedet, er det stadigvæk den her Baltic Dry, altså for bulk? Baltic Dry er jo en indikation på, hvor er markedet på vej hen. Man skal dog lige huske på her, at Baltic Dry-indekset er meget vægtet mod Capesize, altså de aller største skibe, og som primært sejler med jernmalm fra Brasilien og Australien ind til Kina. Og det er ikke en trade, hvor Norden er aktiv i, så det er ikke en specielt god proxy for vores fragtmarked. Fordi vi opererer mere i de mellemstore skibe, hvor du har en langt større sammensætning af forskellige laster og forskellige ruter. Og det er i virkeligheden her, hvor vi kan gå ind og bruge vores ekspertise til netop at kunne positionere os rigtigt. Fordi et er at følge det overordnede marked, men så er der også store regionale udsving. Du kan have et stærkt marked i USA og et svagere marked i Europa, og det kan man positionere sig efter. Og det er der faktisk, hvor vi går ind og tjener marginer på at ligge rigtigt positioneret. Og der bruger vi jo en masse data-input. Vi bruger selvfølgelig input fra vores dygtige organisation over hele verden til at være godt positioneret. Ikke bare til den overordnede markedsudvikling, men faktisk til at udnytte de her udsving, der også er regionalt. Okay, det er fordi, jeg fisker nok lidt efter, udover at man kan købe aktier i Norden, hvis man synes, at du er en dygtig CEO, og I er god til at drive en virksomhed. Men jeg fisker efter, om hvad kan man sådan holde øje med ude i verdensøkonomien, prisindeks, fragtrater, oliepris, whatever det nu er. Hvad skal gå godt for, at det sådan automatisk også går godt for Norden, og derfor for Norden aktier? Altså, hvis vi starter over i olieforretning, så er det klart, så er der en olieefterspørgsel, og især efter raffinerede olieprodukter. Det er klart, det er en vigtig faktor. Men jeg vil sige, det er ikke, fordi der er en enkelt eller få indikatorer. Det er jo en sammensætning af mange forskellige ting i markedet, så jeg tror, at man har det med måske at forsimple, hvordan er det, man tjener penge i vores industri, og der er faktisk mange faktorer at spille på. Så der er ikke et enkelt svar på det spørgsmål, men lige for olie og tankskibe, så er olieefterspørgselen i hvert fald et godt sted at starte. Og så skal man jo bare huske på, at udbuddet af skibe er jo en anden vigtig faktor. Det handler om udbud og efterspørgsel. Så et andet sted, man også kan følge, det er, jamen, hvordan ser orderbogen ud, altså af nye skibe, hvor mange nye skibe forventer man, der kommer i markedet. Og lige præcis her er det jo, at i vores industri, både i tank og i tørlast, der ser vi faktisk rekordlave orderbøger. Så det er jo noget, der kan give lidt optimisme også på den lidt længere bane. Fordi at der er ikke blevet bestilt mange nye skibe. Det er der er flere forskellige faktorer på. Dels har der blevet bestilt rigtig mange containerskibe, fordi containermarkedet er så stærkt. Og det har så gjort, at værfterne er travlt beskæftiget med det. Så det er noget af det, som på den lidt længere bane, synes jeg også ser positivt ud for vores industri. Og også for Norden, som også har eksponering. På den lange bane selvfølgelig, er, at orderbogen er lav. Altså jeg må lige nu kommer Lars Svendsen med et spørgsmål. Jeg er en begejstret aktionær. Jeg synes, du gør det så godt. Når man der i fjerde kvartal, der gik Norden jo ud og tog, var det 12 produkttankskib ind. Det var godt nok på short charter, ikke? Og det var et tidspunkt, hvor det hele var snot, ikke? Og det er jo sådan noget, der nu giver Claus i kassen. Altså, det var så flot. Altså, har du ikke lavet en kage på det nu? Det måtte du da have. Jo, altså, og det var faktisk mere end bare 12 skibe, og det er jo skibe, som også på det tidspunkt, fordi der er ikke nogen, der vil have produktionsskib i fjerde kvartal, da markedet var lavt, at det var også med optioner, så du kan leje den for et år, og så har du retten til at leje den for yderligere et år til en fast pris. Så det er faktisk noget, der kan holde lidt længere. Ja, og man tager ind umiddelbart på kortere kontrakter. Men er det ikke rigtigt forstået, at du i produkttank kører i alt væsentligt spot, og så ikke har lejet skibene ud der? Jo, det er rigtigt. Og det er også sådan, at markedet fungerer mest i produkterne. Ja. Altså, det er mest primært et spotmarked. Dog leger vi også skibet ud. Vi har også i løbet af andet kvartal faktisk lejet nogle skibet ud på 3-årige kontrakter, for også at få lidt længere afdækning til nogle meget profitable rater. Men du bliver liggende i 50.000 tonner og 37. Du går ikke væk op på de større, det er 75 og 110. Det vil du ikke? Altså udviklingen for os har været, at vi er gået i stigende grad ud af handysize-segmentet, som er de mindre produkttankskibe, hvor markedet er, synes vi er... Du får ikke den samme upside i hvert fald, som vi synes, man gør på MR-skibene. Altså der er vi faktisk kun et handysize-skib, så vi er primært i MR, og vi er rigtig glade for den skibstype. Netop af de årsager, jeg nævnte før, altså det her med, at der er en bred sammensætning af ruter og laster, der gør, at vi kan optimere omkring, hvordan vi beskæftiger skibene. Og det gør faktisk, at der er en mere indtjening, vi kan generere, som jo også driver bundlinjen. Må vi lige spørge dig om en ting? Det er alt det her med olie, altså fuelet, I bruger på skibene, bunkeren. Hvordan kører det rundt der? Fordi der er jo også det her med skrubber og alt det der, og priserne er jo steget temmelig meget på olie. Hvordan går alt det der? Jamen, det går på den måde, at olieprisen har jo været ret volatile, og de stigende oliepriser har faktisk gjort, at de skibe, som vi kalder vores eco-skibe, de moderne skibe, som brænder mindre brændstof, jamen, de er faktisk steget yderligere i pris. Så har man dem, og har man også skibene med skrubber, som vi også har, jamen, det er klart, der har været en ekstra indtjening på den del af flåden. Okay, så der er ikke nogen problemer der? Nej. Ingen problemer? Jamen, det er godt. Jeg skal lige høre dig, Jan, igen. Du, bare lige for at vende tilbage til det, du talte om, at værfterne, altså ordreindgangen, ser sådan set fornuftigt ud, også på længere sigt. Mener du, at der sådan er en strukturel forandring i den del af shippingbranchen? Altså, fordi vi talte nemlig lidt om tidligere, det der med, at at der kommer altid de her perioder med konjunkturerne, og så er der en periode, hvor shippingbranchen har, hvad skal vi sige, overnormal profit, og nu ved jeg godt, du synes, jeg forsimpler det hele. Så kommer der en masse skibe, og så konkurrerer i hinanden sønder og sammen, og så forsvinder al den dejlige profit igen på et eller andet tidspunkt. Men mener du der, at der er en strukturel forandring? Altså, jeg tror, at der stadig vil være udsving i markederne, fordi at, det vil stadigvæk være efterspørgelsen, der også vil være en stor drivkraft der. Men det, vi har set siden finanskrisen, var jo, at der blev bygget enormt mange skibe, der faktisk gjorde, at vi havde en overkapacitet i 10 år efterfølgende. Og det var meget svært at skabe en forretning på den lange bane, der kunne generere et ordentligt afkast. Det, jeg tror, der er mere sandsynligt nu, er, med den lave orderbog, så kommer vi stadig til at se udsving, men det bliver kortere cykler, og det vil sige, at der bliver mulighed for at tjene penge på det her marked, både op og ned. Fordi den her volatilitet er jo super god for sådan som os i vores forretningsmodel, hvor vi hele tiden kan tilpasse os markedsforholdene, og vi kan hele tiden, i tørlast i hvert fald, tage stilling til, om vi vil have flere laster eller flere skibe, og dermed kunne tjene penge igennem hele markedscyklen. Det er klart, det er altid nemmere at tjene penge, når markedet er stærkt, og det er højt. Men vi er jo netop på vej væk i vores forretningsmodel for den her gammeldags, skal vi sige, lidt boom-bust markedscykel, hvor man tjener rigtig mange penge i få år, og så går det de her lange perioder, hvor man ikke tjener penge. Der har vi jo i vores forretningsmodel placeret sådan, at vi også skal tjene penge i de dårlige markeder. Det har vi allerede bevist. Norden har tjent penge sidste 5 år har vi kunne tjene penge, og det har jo absolut også været igennem nogle meget, meget svære markeder, både i tank og i tørlast. Godt. Og så inden du smutter, Jan, jeg kunne også godt lige tænke at spørge dig til sådan den geopolitiske situation rundt omkring i verden. I har jo tentakler ude i hele verdensøkonomien, alle verdenshav. Krigen i Ukraine, USA, Kina, Taiwan. Hvordan påvirker det jer konkret derude? Altså, det er jo med til at bidrage til den her lidt uforudsigelighed, hvor igen det bliver rigtig vigtigt at kunne omstille sig hurtigt. Så det vil sige, det er jo ikke nyt for os at have de her geopolitiske spændinger. Der har jo været handelskrig også og masser af andre ting, også historisk, vi har skulle arbejde med. Så det er ikke noget, der sådan bekymrer os på den person. Jeg mener igen, vi har en forretningsmodel, hvor vi kan håndtere det. Men det er klart, at der er nogle store politiske ting. Nu er der en olieembargo, som jo ikke engang er trådt i kraft på russisk olie her i Europa. Vi importerer jo stadigvæk store mængder olie fra Rusland på tankskibe i dag. Og der er altså en olieembargo, der træder i kraft her i slutningen af i år, som i virkeligheden bør give endnu mere medvind til tankmarkedet, fordi nu skal al olien i Europa jo så hentes andre steder end Rusland, og det vil sige, at skibet skal ud og sejle på længere ruter. Det har allerede set noget af effekten, der har været selvsanktionering og andre ting, men den fulde effekt af det kommer faktisk først ind i slutningen af i år og ind i 2023. Så hvordan det, altså jeres tankskibe, de skal i højere grad fra Mellemøsten til Europa, eller hvordan fungerer det konkret? Ja, for eksempel. Ja. Ja, altså ud og sejle på længere ruter, og det ser vi allerede, men vi har en forventning om, at når olieembargoen træder i kraft, jamen så vil det blive forstærket, og det vil jo sætte yderligere skub på tankmarkedet. Godt. Og på falderæbet, det der udbytte, 30 kroner per aktie, hvordan er I kommet frem til det? Jamen, det følger jo vores dividendepolitik. Vi har en politik, der hedder, at vi udbetaler minimum 50% af vores overskud. Og i stedet for, at vi lægger ind med pengene frem til årsresultatet, jamen så mener vi, at de penge ligger bedre i aktionærernes lommer, og derfor kan vi udbetale en del af vores dividende allerede nu. Og det er jo trods alt over 1 milliard kroner, der kommer tilbage til aktionærerne den vej. Det er jo også en slags penge. Jan, det må man sige. Du skal have tusind tak, fordi at du deltog her i Millionærklubben, og fortsat god dag til dig. Godt. Selv tak. Og lige med. Tak. Nå, Nina, jeg er altså spændt på at høre din vurdering af det her. Jeg synes, det lød super godt. Ja. Altså, det var helt, helt fantastisk. Det eneste, man havde lyst til at spørge mig om, det var, hvad er den største bekymring, ikke? Altså, nå, det skal du bare bruge det ind. Nej. Ja, jeg synes, det var fint. I fiskede jo efter det mange gange, ikke? Ja. Og det er klart, det der med altså, olien, ikke? Det er jo derfor, det vi alle sammen står og undrer os over, det er der et eller andet i den nuværende situation, der gør, at den er kørt så højt op, som hvis der bliver fred, hvad vi håber på, hvis det og det sker, skvatter den så helt sammen. Og der kan vi jo så spørge professoren herover, Lav Svendsen. Nej, nu har Lav talt længe nok. Lav kommer igen i morgen og næste uge. Ja. Men det er jo det. Altså, det er det, jeg spørger mig selv om. Jamen, jeg tænker, jeg vil hellere spørge dig som du, det hedder så fornem, du er jo en professionel institutionel investor, som det hedder så fint. Ja. Så når en CEO, som Jan, vi lige hørte her, taler så varmt om det ene og det andet og det tredje, påvirker det din måde at tænke Norden på? Ja, absolut. Altså, jeg lytter jo også til alle conference calls. Nu var du jo god til at spørge ham ud, så jeg synes, det var super spændende. Og jeg synes, det der, han siger til sidst med, jamen, vi har en udbyttepolitik, vi udbetaler 50%. Altså, det er jo ikke sådan noget hosa. Det er det, jeg sidder og lytter efter, står og lytter efter, det er. Det virker jo som om, at der er en, der er sådan en linje i det. Og det, ja, det er et behold. Mm. Det er simpelthen behold. Men det, der ligesom har været temaet hele tiden her i Millionærklubben i dag, det har jo været det her med timingen. Altså, når man er inde i rederierne, så er det som om, man ligesom skal forsøge at time de der opgangstider. Og han prøver jo at fortælle os, behøver man måske ikke så meget længere, fordi der er en strukturel forandring, at udbud efterspørgselen, cyklerne der, de bliver meget mindre. De der 10 år efter finanskrisen, så var et mareridt. Jeg tror næsten, vi har glemt det. Men altså, at være AP Møller-aktionær for eksempel, fra 8 til 18, hold nu op, det var trist. Og førte jo faktisk de her historiske forandringer, hele koncernen til det AP Møller, som vi kender i dag. Men hvad tænker I om jeg det? Jeg tænker 1 til 2 år, så skal vi til at kigge på det der, om vi er for tunge i det. Ja. Men det er der nok også tilbage i det. Og så kan det sagtens være, at man kan tage en anden stilling på det tidspunkt. Og jeg har jo altså allerede taget lidt profit i Norden, og det er jo trist. Og det fortryder du ikke? Nej, slet ikke. Det er den måde, jeg arbejder på. Tag profitterne, mens de er der, men lad den køre, hvis der stadigvæk er noget tilbage i den. Godt. Og nu synes jeg, at du skal have lov til at stille det spørgsmål til Lav. Så ja, hvad synes du? Jeg var så fræk og afbrydende. Om bare for en af dem. Norden. Tank, eller hvad? Norden. Jamen, jeg mener, ja, nu skal jeg regne lidt mere præcist på den, men altså, 450, det er nok toppen indtil videre, så skal det gå endnu bedre fremover. De kommer, det her kvartal bliver jo formentlig også endnu bedre, men de har jo kommet ud med en guidance, som faktisk er ret pæn høj, ikke? Som jo siger reelt, at de kommer til at tjene det samme som første halvår, men hvor bulk bliver svagere og tank bliver bedre, det er vel det, der står i det. Men tank er kun begyndt, og det er det, man skal huske. Men så er aktien jo også om sider kommet afsted, ikke? Men altså, det er jo der, hvor du så begynder, ligesom det, vi havde før spørgsmål, hvad for en hest du var hurtigst, ikke? Og der må man jo bare sige, at nu er vi jo fået kapitaliseret dem op, ikke? Altså, dengang jeg købte på Torm på 60, ikke? Så sad vi og var til grin, og jeg havde Torm herop til, ikke? Og nu har jeg så herop til, derfor er jeg jo nødsaget til nu også, er nødsaget. Det lyder jo som om, ikke? Men altså, det er jo også spørgsmål om at sige tak i tiden, ikke? Og der vil jeg sige, at jeg skal jo ud og sælge nogle af de her i dag, ikke? Eller i en kommende dag, fordi hvis vi skal være her, fordi for at trimme mig lidt ned, og så vil jeg jo gerne op i 170, og hvad vil jeg på Torm, men altså, det ved jeg ikke, om jeg får, men der skal være noget til den næste, ikke? Men, altså, du mener, det er sådan en rebalanceringshensyn? Ja. Når man, du har haft et forløb på noget, så må man så sige, jamen, tør jeg selv, når vi kommer derop, håb på, wow, skal Torm koste 500? Nej, det skal den nok aldrig, eller i hvert fald ikke i mange år, men vil du så skyde efter den, fordi nu har du jo ligesom nået længe, og simpelthen har jeg lige købt DFDS her for ikke så længe siden, ikke? På 250, ikke? Og hvorefter de kom med de siger, hver idiot kan jo læse det. Det kan godt, at de ikke forstår det, men hvis de bare forstår det, så direktøren står og smiler, og alle er glade, og så kommer han med regnskabet rigtigt, og det var rigtig godt, at han betalte også 4 kroner i udbytte. Det er jo ikke alverden som restudbytte, ikke? Men så kan man bare gå ombord, ikke? Og så kan man sige, jamen, det er jo så det der no-brainer, ikke? Men det er Norden og Torm jo ikke, fordi det er jo meget mere fluktuerende og åbne fragtmarked, det er. Men jeg mener bare, at i øjeblikket er det sådan, at de har virkelig power på, mens Stortank, altså det er jo så Frontline og sådan nogle Jonav, som faktisk også begynder at stige ret pænt nu, men de er jo langt, langt bagefter i det her løb. Og der må man sige, at hvis man samler de to, jamen, så skulle du vel virkelig tage penge selv Torm og købe Frontline, hvis det var det spørgsmål, man skulle ud i. Jeg har Tor Frontline og Jon også, og jeg har sådan set det i forvejen, men, og nogle hel masse andre og den slags. Men jeg mener, det er... Altså, fordi nogle gange på vores marked, så når noget stiger meget, så siger folk, jamen nu er det jo overstået, nu er det brændt ud og alt muligt. Men det er det ikke. Mm. Men vi er bare ved at komme op på et niveau. Og yes. Så skal vi sikkert ligge der. Men så må vi jo prøve at finde på nogle hurtige heste jo. Ja. Og det er jo et evigt gyldigt godt råd hele tiden at holde øje med, hvor meget de enkelte aktier fylder af den samlede aktieportefølje. Ja. Bare lige et godt redskab til det, det vil jeg da godt lige sige her som chefredaktør for Euroinvestor. Det er inde på Euroinvestor, hvor vi har det, der hedder portfolio. Så kan man simpelthen taste alle sine aktier ind, og så kan man se, altså, hvor stor en procentandel de enkelte aktier fylder i forhold til 100%, altså værdien af hele porteføljen. Og så undgår man sådan noget med, at... Torm Norden, som suser op, at de lige pludselig fylder halvdelen af værdien. Så er du helt lort i Torm og Køge Huskompaniet. Øj, ja. Hat er da. Nok om rederier. Der er faktisk kommet et spørgsmål fra en lytter. Det er til dig, Nina. Det er et meget simpelt spørgsmål. Hvordan ser Nina Movin på obligationer? Har fonden øget andelen i obligationer? Det er selvfølgelig, fordi der har været kursfald, altså rentestigninger giver kursfald. Ja. Vi har ret få obligationer. Vi kigger på at øge især på noget, hvis vi kan få noget altså inflationssikrede obligationer på en eller anden måde via noget ETF og sådan noget. Så vi har noget, vi har også nogle virksomhedsobligationer. Men altså, vi har i lang tid betegnet helt åbent obligationer som afkastfri risiko. Altså... En investering, hvor du ikke får noget afkast, men hvor du har en vis risiko. Men altså, det er klart, at tingene er ved at ændre sig nu, og vi har købt en lille smule obligationer her inden for det sidste halvanden måned, to måneder. Mm. Og det er jo rart, det er jo super specielt for os ikke at kunne bruge den kategori, for det er jo super lækkert at have noget, der bare ligger og kaster af. Mm. En lille smule rente, og vi regner med at få pengene igen. Men det har været et rigtig svært marked, og jeg synes, folk er presset ret langt ud, også i emerging market obligationer og der er de er jo blevet ramt af den perfekte storm. Så det har været svært at finde noget, der rent faktisk gav noget afkast. Men hvad så? Altså nu er det jo blevet danskernes nye folkesport at lave opkonverteringer. Mm-hmm. Og den modsatte side af det her, det er jo, der er nogle investorer, der ejer de her obligationer. Mm-hmm. Så når man er glad for, at man har barberet sin restgæld ned med 20%, så er det fordi, at lad os sige, det er en 1% fastforrentet realkreditobligation. Mm. Den ligger nede i kurs 80. Mm. Så med investorøjne sidder man så og kigger på sådan en realkredit, AAA realkreditobligation, altså topkarakter, kreditværdighed, til kurs 80, og tænker, Ja, det kunne man godt. Det kunne man godt. Altså, vi begyndte at kigge på det. Ja. Har ikke bevæget os særlig meget. Vi har faktisk så haft nogle US Treasury og sådan noget halvøj der, men vi er begyndt at kigge på det. Så, og det er super godt for sådan en beholdning som os, som vores, fordi det har været et manglende element, men at tro, at vi kommer stort ind i det der, det tror jeg ikke på. Det kræver vel også, at inflationen skal holde sig nogenlunde i ro. Inflationen kommer til at suge ting ud af vores investeringer. Men hvis du kan lave, hvad jeg forstår på dig, et ordentligt afkast på aktier, så er det jo åndssvagt at putte penge over en obligation, hvor du får en usel rente og måske derfor kurstab. Altså, du har et mandat, der skal følge nogle regler og sådan noget, men altså, det er da tosset at smide penge hen, hvor du ikke giver noget. Ja, det er jo det, vi har følt indtil nu, fordi vi er jo ikke på den måde underlagt. Altså, vi har selvfølgelig nogle rammer, men altså, du kan jo så også samtidig sige, at hvis du kigger på de sidste par år, det er jo forskellige faktorer, det der med at være spredt på forskellige ting, ikke? Så kører kapitalfondene, så kører nogle infrastrukturinvesteringer, så kører aktierne. Aktierne har det jo lidt svært, altså. Mm. Hvis vi kigger over, vi er jo ikke alle sammen... Så altså, vi kan heller ikke lave så smalt en portefølje. Hvis jeg må give dig et godt råd, sælg din Apple, sælg din Equinor, og find på noget, der er noget fart på. Tak. Det tager jeg med hjem. Ja, det er gratis råd. Det er bare en mand, der hader tech og obligationer. Nej, men det er bare... nogle dage, de er jo løbet træt, og Apple er blevet vort af snok her, og alle tror kun, det kan stige, og de har deres eget... Det er altså en hård dom, du lige giver Apple der. Nej, nå, men vi får over på en hurtigere hest. Jeg vil hellere spørge dig om noget andet, Lav. Nå. GN Store Nord lige nu, op med 9%. Ja, og det er nok lettelse over, at det ikke var værre. Det var ikke godt, men det er jo ikke en virksomhed i krise, men de skal bare tage sig sammen og få det til at køre, ikke? Og det ser det også ud til, de vil, men så det er mere det spørgsmål, end det andet, ikke? Og vi havde faktisk, forleden der var det Sonova, der smadrede det hele, jo, altså fra Schweiz, myrearbejderen, og så røg det mand med, ikke? Så nej, det er vel sådan ligesom relief, altså man lettelse, ved du, men ja. Godt. Og så er vi sådan set noget ved vejs ende, Nina Movin. Det var Altså som altid en fornøjelse at tale med dig og have besøg af dig her i Millionærklubben. Tak fordi, at du har tid til det. Og Lav, du er tilbage i morgen. Ja. Og til alle lytterne, tak fordi I også holdt ud så længe. Jeg synes, det var en spændende udsendelse, det må jeg godt sige. Vi er ude. Tak for det. Vi ses i morgen. Der er lytternes dag. Skriv ind på 42 42 03 21. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.